Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. RTV Euro AGD. 1-0 dla czystego domu. Wybierz swojego mistrza wśród odkurzaczy. Na przykład odkurzacz Dyson V15 Detect Absolute z silnikiem Hyperdymium i wykrywaniem kurzu w cenie 2899 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Znamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 czerwca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę Polacy grają pierwszy mecz na piłkarskim Euro 2024. Podczas szczytu w Szwajcarii prezydent Duda mówił o okupowaniu przez Rosjan zaporowskiej elektrowni jądrowej i rozmieszczeniu rosyjskiej broni taktycznej na Białorusi. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich jest dobra pogoda do żeglowania. Niecała godzina została do pierwszego na Euro 2024 starcia polskich piłkarzy z rywalami. Zaczynamy od meczu z Holendrami. Raczej nie jesteśmy faworytami. Ze mną w studiu Darek Urbanowicz. Powiedz, czy znamy już składy Polaków? Znamy. Tymczasem tysiące kibiców z Polski i Holandii zbierają się już na stadionie HSV. Doping na pewno będzie głośny, bo atmosfera Euro sprzyja fantastycznej zabawie. Pytanie, czy biało-czerwoni staną na wysokości zadania? Otóż zagramy bez Roberta Lewandowskiego, o czym wiemy już od kilku dni. Selekcjoner Michał Probierz zapewnia jednak o daleko idącym spokoju w szatni i świetnym nastawieniu naszej drużyny. W jakim składzie wyjdziemy na Holendrów? W bramce Szczęsny, w obronie od prawej strony Frankowski, Salamon, Bednarek i Kiwior. Pomoc, debiutant Urbański, Zieliński, Romanczuk oraz Zalewski i w ataku Sebastian Szymański oraz Buksa. Początek meczu o 15. Analizy spotkania w trzeciej stronie medalu. Zapraszam chwilę po 17. Do usłyszenia. Czyli z Darkiem będziemy jeszcze się nieraz słyszeć. Tymczasem w Hamburgu policjanci postrzelili mężczyznę, który groził policji na ruchliwej ulicy. Chodzi o groźną sytuację na Reeperbahn, popularnej ulicy w dzielnicy São Pauli, pełnej barów i klubów. Mężczyzna wyszedł z jednego z lokali, w rękach miał kilof i koktajl Mołotowa. Zaczął grozić nimi policjantom patrolującym miasto przed meczem Polska-Holandia. Padł strzał, napastnik został ranny. Niewiele wcześniej przeszedł tamtędy marsz holenderskich kibiców, których liczbę szacuje się na 40 tysięcy. Według pierwszych informacji incydent nie miał raczej nic wspólnego z piłkarską imprezą. Na torze wyścigów konnych Służewiec trwa piknik rekreacyjny z drużyną marzeń Lotto. Oprócz spotkań ze sportowcami i autografów można m.in. spróbować swoich sił w symulatorze bolidu Formuły Pierwszej. Podczas pikniku o 15 będzie można wspólnie na wielkim ekranie obejrzeć pierwszy mecz piłkarskiej reprezentacji Polski z Holandią. Będę serdecznie zapraszała dziewczynki i chłopców, żeby Kornelia Olkucka, lat 20, od tego roku kierowczyni wyścigowa Formuły 4. Wzięli udział w symulatorze Formuły 1, żeby pojeździli, zobaczyli, czy im się to podoba. Tak, bardzo było fajnie. Na początku trochę trudno mi się jechało, ale potem załapałem. Strefa kibica. Będziecie mogli tutaj ze wszystkimi uczestnikami trzymać mocno, mocno kciuki za tą naszą reprezentację. No tak, na pewno ten mecz nie będzie łatwy. Maciej Kowalewicz, strzelectwo sportowe. Ale no, będziemy wszyscy mocno ściskać kciuki, żeby nasi piłkarze pokazali wszystko, co potrafią i żeby wszystko się ułożyło, bo jednak w sporcie czasem trochę szczęścia potrzeba. Ze sportowcami i uczestnikami pikniku rozmawiał Norbert Michalak, a impreza potrwa do godziny 18. Podczas drugiego dnia szczytu pokojowego w Szwajcarii prezydent Andrzej Duda mówił o okupowaniu przez Rosjan zaporowskiej elektrowni jądrowej i rozmieszczeniu rosyjskiej broni taktycznej na Białorusi. Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Głowy Państwa, wspomniał o tym podczas sesji tematycznej dotyczącej bezpieczeństwa nuklearnego. W szczycie pokojowym dla Ukrainy bierze udział około 100 delegacji z całego świata. Premier Donald Tusk pisze o rasistowskiej propagandzie uprawianej przez część polityków poprzedniej władzy. Wczoraj na wielu kontach prawicowych polityków na platformie X pojawiły się krytyczne wobec obecnego rządu wpisy sugerujące napływ niebezpiecznych dla otoczenia migrantów do Polski, w tym także osób czarnoskórych. Do tej sprawy w dzisiejszym wpisie odniósł się szef rządu. A więc jeszcze raz, sprowadzili setki tysięcy migrantów z Azji i Afryki, zarabiając przy okazji na wizach, oraz rosyjskich i białoruskich informatyków, pomagając w budowie obcej agentury. Przykryć to chcą rasistowską propagandą, liczą na krótką pamięć i siłę swojego wrzasku, napisał premier Donald Tusk na portalu X. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich jest dużo sprzętu pływającego, jak informuje dyżurny dyspozytor Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku, Mariusz Raubo. Panuje idealna pogoda do żeglowania.

Salon, ulica, dancing. Halo, halo, mówi Jan Emil Młynarski. Rozpoczynamy kolejną, drugą godzinę naszej audycji Salon, ulica, dancing. Proszę Państwa, dzisiaj, tak jak powiedziałem na początku, utwory słoneczne, ponieważ jest piękna aura, ponieważ zbliżają się fale upałów, korzystajmy z tego, łapmy tego słońca ile się da. Ja bym chciał to słońce Państwu dzisiaj troszeczkę jeszcze przekazać w piosence. Mam wybór swoich ulubionych melodii, które kojarzą mi się z taką właśnie aurą. I na początek polecą dwa numery pod rząd. Jeden będzie wersja polska, legendarna absolutnie, a drugi numer ten sam, ale druga wersja to będzie oryginał. Proszę Państwa, jeden z najważniejszych, kto wie, czy nie najbardziej kultowy, nie najważniejszy kompozytor meksykański, Agustín Lara, napisał taką melodię pod tytułem Solamente una vez. I nie tak dawno tutaj w studiu Agnieszki Osieckiej prezentował tę melodię Marcin Masecki. Miałem przyjemność i zaszczyt również dołączyć do niego na scenie podczas tego wydarzenia. Proszę Państwa, to jest numer, od którego się tak naprawdę zaczęła oficjalnie moja przygoda z piosenką. Moja przygoda z zespołem Warszawskie Kombo Taneczne. To był pierwszy numer, najpierwszy, który wzięliśmy na warsztat. I pierwsze dźwięki razem wydane wspólnie to były właśnie dźwięki tego utworu. Polska wersja, wspominałem ten dzień, jeden, no chyba nie, po prostu mój ulubiony numer orkiestry ulicznej z Chmielnej. Pamiętam z końca lat 80. i jeszcze z początku 90. jak wykonywali ten utwór na Chmielnej w dużym składzie. Tak mi to zapadło w pamięć i tak bardzo lubię tę melodię, że od niej się to wszystko zaczęło jakoś w 2009 roku, kiedy podejmowaliśmy pierwsze próby muzykowania wspólnego. Więc zapraszam Państwa teraz na tę meksykańską melodię wszechczasów. Na początek orkiestra uliczna z Chmielnej, nagranie z samego początku lat 70., legendarne absolutnie. Proszę posłuchać, jak on śpiewa, jak oni grają, a potem Solamente una vez, ten sam numer w wersji hiszpańskojęzycznej. Wspominałem ten dzień, jak gdyby wczoraj. Wspominałem ten dzień, gdy gwidły bzy. Właściwym ja, tylko w nas była ta jedna chwila. Jedna myśl, jeden dzień, jedna noc połączyła nas już. Nie powróci już nic, nic się nie zmieni. Nie pomoże już nic, tak musi być. Może gdzieś znajdę cię, szukam wciąż na co śnię o tej chwili. Wrócisz ty, miłość ma, wróci dzień, będzie znów blisko mnie. Nie powróci już nic, nic się nie zmieni, nie pomoże już nic, tak musi być. Może gdzieś znajdę cię, szukam wciąż na to śnie o tej chwili. Wrócisz ty, miłość twa, wróci dzień, będzie znów blisko mnie. Que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Zostajemy w klimacie bolera, proszę Państwa, i teraz będzie smaczek amerykański. Jeden z moich ulubionych, jak nie najukochańszy, wokalista jazzowy i również fenomenalny pianista, Nat King Cole, geniusz absolutny, obdarzony aksamitnym głosem, nagrał taką płytę, którą bardzo Państwu polecam, właśnie z mieszanką, związanką numerów hiszpańskojęzycznych. I on śpiewa z takim mocnym amerykańskim akcentem po hiszpańsku. To jest bardzo urokliwe, natomiast od muzycznej strony absolutne arcydzieło. I zostańmy jeszcze właśnie w tym klimacie, ponieważ przed nami kolejne fenomenalne utwory na słoneczną aurę. Zatem przenosimy się na drugą stronę kuli ziemskiej, śpiewa Nat King Cole. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan qué por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder. Qué por qué eres de mi vida un pedacito, a que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la siete de ser tu amor. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá. Dime, papá. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá. Dime, papá. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza, y las horas se me pasan sin sentir. Tú me miras y yo pierdo la cabeza, y lo único que puedo es repetir. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. No, Nat King Cole'a można by słuchać cały dzień. Dzisiaj numery na słoneczną aurę. Bardzo się cieszę, że przypada Państwu do gustu dzisiejsza audycja. Wiem, że jecie obiady, że podróżujecie samochodem z punktu A do punktu B, że wylogujecie się gdzieś tam na łonie natury, albo jesteście w pracy i słuchacie tej audycji. Bardzo Was wszystkich pozdrawiam. Teraz będzie jeden z najważniejszych śpiewaków dwudziestolecia, ale nie tylko, bo jego kariera trwała w zasadzie przez do końca XX wieku. To był Nestor polskiej piosenki. Dożył sędziwego wieku 98 lat. Urodzony w 1908 roku, zmarły w 2006 roku. Stefan Witas to był, proszę Państwa, jeden z pierwszych śpiewaków, którzy stanęli przed mikrofonem polskiego radia. Polskie radio, które od razu stawiało na muzykę na żywo, miało swoich ulubionych śpiewaków, urządzało konkursy przeróżne i Stefan Witas stał się od razu ulubieńcem. To było pod koniec lat 20., kiedy Witas zaczął śpiewać w polskim radio. Później nagrywał piosenki dla wszystkich najważniejszych wytwórni działających w Polsce, jak Columbia, jak Odeon, jak Syrena Rekord. Stefan Witas, proszę Państwa, występujący bardzo dużo również na żywo, był uczniem w warszawskiej szkole śpiewu tenora La Scali Umberto Macneza. Debiutował właśnie w 27 roku na scenie warszawskiej opery kameralnej Buffo. Obecny na inauguracyjnym przedstawieniu Mateusz Gliński napisał: Stefan Witas jest obiecującym tenorem o głosie dźwięcznym, a przy tym lekkim i giętkim. Głosy tego specyficznie włoskiego rodzaju spotyka się u nas nieczęsto, to też wielką opieką należy otoczyć ten wybitny, niepowszedni talent. A muzykę i słowa napisał wybitny kompozytor pochodzący z Lwowa i pianista Alfred Schütz, kompozytor słynnej pieśni Czerwone Maki na Monte Cassino. Zatem słuchamy, śpiewa Stefan Witas w mojej jednej z ulubionych jego pieśni, nagranej dla wytwórni Odeon. Gra orkiestra taneczna Odeon, dyryguje szef muzyczny wytwórni Odeon Jerzy Gerd. Posłuchajmy. Muzyka. pieśnie swe śle. Tak jak słońce gorące, me serce płonące ku tobie się rwie. Miłość pali jak ogień, kiedy wznieca swój żar. Tak jak ogień i słońce, twe oczy płonące mają cudny czar. Patrz, jak słońce pięknie wschodzi, dzień cały śni, wieczorem znów zachodzi. Miłość pali jak słońce, gdy przychodzi zza mórz. Raz się chowa wśród chmur, to wyłania zza gór, albo znika wśród burz. Się chowa wśród chmur, to wyłania zza gór, albo znika wśród burz. Jedne z pierwszych nagrań, jakich dokonał Stefan Witas, były dla wytwórni Columbia. Wytwórnia Columbia funkcjonowała w Polsce do roku 1935. Szefem muzycznym wytwórni Columbia był Henryk Gold. I Henryk Gold dokonał dla jego orkiestra, jego jazz band, dokonał dla wytwórni Columbia szeregu nagrań niezwykle progresywnych, jak na tamte czasy, jazzowych. Gold wzorował się na orkiestrach głównie brytyjskich. To instrumentarium niezbyt duże i specyficzny styl swingowania, to był jego idiom. I teraz, proszę Państwa, mam dla Państwa, ponieważ jesteśmy w klimacie słonecznym, tak jak powiedziałem, przez całą audycję dzisiaj, specjalnie na tę aurę przygotowałem utwory, wiedząc, co się święci z tą pogodą. Teraz będzie numer pod tytułem Salam Aleikum. Zagra orkiestra Henryka Golda, a kompozycja Henryka Warsa. Numer pochodzi z rewii Tysiąc pięknych dziewcząt z Teatru Morskie Oko. Teatr Morskie Oko prowadzony przez Andrzeja Własta, jedna z najważniejszych instytucji rozrywkowych w przedwojennej Polsce. Zatem, no, co tu dużo gadać. Teraz będą już same słoneczne utwory, piaszczyste, w cieniu palm, w blasku słońca. Zatem zaczynajmy ten maraton. Salam Aleikum na początek. Thank you. Tak grała właśnie orkiestra Henryka Golda. Wiem, że lubicie szum starej płyty, więc nie będę tego komentował. No czasami szumi bardziej, ale taki jest urok tych nagrań, proszę Państwa. Nie wszystkie są dobrze zmasterowane. Teraz będą dwa utwory. Jeden po drugim zaprezentujemy. No nie ma lepszych melodii na taką aurę jak dzisiejsza. Przynajmniej, no wiem, że słuchacie Państwo tej audycji na całym świecie. Ja chciałem powiedzieć, że w Polsce dzisiaj jest pięknie. Świeci słońce, więc tak właśnie dzisiaj przebiega ta audycja. Będzie karawana, proszę Państwa. Duke Ellingtona, Juana Tizzola. To jest standard jazzowy wszechczasów, nagrywany przez niezliczoną ilość wykonawców na przestrzeni lat. Przed wojną również. Ja mam dwa nagrania. Jedno będzie tuż powojenne. To jest nagranie z Mińska na Białorusi, gdzie przebywał Adi Rozner. Biały Armstrong, tak go nazywali. Trębacz wybitny, absolutnie wyjątkowy. Zaraz Państwo usłyszycie jego niesamowity, liryczny sound, jak to się mówi. I ta aranżacja tej karawany jest naprawdę, to jest coś absolutnie wyjątkowego, więc to będzie jedna karawana, a druga pójdzie zaraz za tą pierwszą i to jest karawana nagrana dla wytwórni Odeon tuż przed wojną, orkiestra taneczna Odeon pod batutą szefa muzycznego wytwórni Odeon Jerzego Gerta. A zaśpiewa Albert Harris, proszę Państwa. Słowa do tej karawany napisał nie kto inny jak Marian Hemar. Zatem posłuchamy. Dwa nagrania. Pierwsze, orkiestra Adiego Roznera, trębacza wybitnego, a druga dla Odeonu zaśpiewa Albert Harris. Karawana. Thank you. Albert Harris śpiewał Karawanę. Albert Harris, proszę Państwa, to jeden z moich ulubionych głosów przedwojennej fonografii. Naprawdę wyjątkowy śpiewak. Najwięcej nagrał dla wytwórni Odeon i współpracował właśnie blisko z Jerzym Gertem. Każda wytwórnia miała swoich firmowych śpiewaków. Syrena miała Astona, a Odeon miał właśnie Harrisa. Zresztą Albert Harris, proszę Państwa, napisał piosenkę o mojej Warszawie, jak uśmiech dziewczyny kochanej. I napisał również Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, na przykład. Proszę Państwa, a teraz, ponieważ zostajemy w klimacie słonecznym, zapraszam Państwa na wycieczkę. Ona będzie dosyć długa, ale myślę, że przypadnie Państwu do gustu. Nikodem to jest numer skomponowany przez naszego polskiego Gershwina, czyli Henryka Warsa.

Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę, ty masz dystynkcję i seks appeal i sportowy styl. Nikodem, Nikodem, nie równaj nawet się z Bodem, przy tobie Bodo i jego syn też są byle kim. Kto jest tak jak ty apetyczny, kto ma taki wzrost? Kto jest taki fotogeniczny, nie do wiary wprost? Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę, karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. Nikodem, jazzband młynarski Masecki. Pozdrawiam serdecznie mojego przyjaciela i wspólnika Marcina Maseckiego. Nagrywaliśmy tę płytę Noc w Wielkim Mieście. Ho, ho, już to był chyba 2017 rok. Od tamtej pory wiele się zdarzyło, ale wiem, że lubicie Państwo tę płytę. No i teraz zostajemy w tym klimacie, bo melodia jest blisko wschodnia. I teraz zaśpiewa Adam Aston nagranie z 1935 roku dla Syreny Rekord. Zulejka Hanum, taki klasyk, jeżeli chodzi o te orientalne slow foxy. Posłuchajmy. Ząbki niby perły lśnią, a wargi twoje drżą jak płatki róż. I żadna nie całuje tak, i żadna nie miłuje tak, nie pieści tak jak ty do świtu zóż. Choć wrażeń już doznałem to marzy mi się wciąż każdą noc Zulejka Hanum. Tyś kwiatem wschodnich waśni i dum Zulejka Hanum. Tyś pieśnią brzmiącą z duszy Majstru, Zulejka Hanum, dziewico, co wyrastasz nad tłum, Zulejka Hanum, tyś kwiatem moich marzeń i dum. Fantastyczna orkiestra Syreny, mogę jej słuchać bez końca. Proszę Państwa, przypominam jeszcze raz, 18 czerwca o 12.00, o 12 w południe, zapraszam Państwa na Stary Mokotów, Łowicka, Wiktorska, Dąbrowskiego, skwer, zielony skwer, nadajemy imię temu skwerowi Wojciecha Młynarskiego. Będą występy, będzie Magda Umer, będzie Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, będzie Gaba Kulka, będzie Warszawskie Kombo Taneczne, będzie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich. I teraz na koniec, ponieważ kończy nam się już czas, chciałem Państwu podziękować serdecznie za dzisiejszą audycję. Bardzo się cieszę, że przypadła Państwu do gustu. Będzie